بانا بے کتا بانا اگا بانا اداوا چھے لستن بے یو دیشو الکا دا یو وخ ستا پا مال کی از ما پا مال کی از بل پا مال کی دا وخ اخل پا لستن با دی فرض کا چھے پا لست روپای واغس اوخ پا لست روپای نو دیتا بے بندارا بے اتویلا خیرات نو دا بے علال کو غریبانان با خبرو چھے بندارا کی خودی کی او کفر ادا جو کرو چھے اوخ بے تقسیماو وخا ناغوے دلس و پلستن نی تقسیمو پیسے لس ورکو دی برابر پلستن نی تقسیمی دی بانی با قسمت معلومو داغی جدا خسنی لس نافس حلس مصبل توعم او داشن تا معلا رقیب لس خسنی ادا دی لس و خسنی معلوم حق معلومو یو پا کی خسنی چی داغا با لس حسی رات لے پا شلو کی یا پا داغا کی نیم برا غرات لا نو نیم حساب پا غرا لا مثلا پروپو کی یو ور کرلا ابرخی دا پینزو شپگو و اتو رو پورا لا دا شان تا دا بل کما دا بل کما نو یو با پا کی بلکل بے برخی پاتی شو او داغ و خوا تقسیم که غریبانانو با یو رضا اللہ تو با پکی ذا اللہ خوال تو با غوی اورا دا ایدید پارا کول چه زما مال زما خیرات دیوتا تا یو روپای پا لس قبول شوا دبل روپای پا تانی قبول دا دبل روپای پا پاو قبول دا ادبل روپای پا نیش ده نیش ارو صحابی نیش ده نده منظور تا نداد جواری یولین شروع شو نو دا چاہ چه کم ابر خراغ اللہ روپای پورا ور کرے اغازال لگو دی لستانا پیدا کرے دا چاہ چه دا سر ابر خراغ چه حسانا در آگلے اغازال لگو دی سری پیدا کرے نو دا یو غیر متناہی سلسلہ با شروع سلا دا بنداری کولو اغریبانان سر تعاون کولو نیت سیو عمل پزاہیر سیف کرے دا لیکن اقلیدہ بکیتا گندا نو عمل برباد سو پدی باندی دی تنیزدی اس جواری طریقی شروع دی پینزو روپی ٹکٹ واخلا دا دی نروستو و بیا لستان نور پیدا کائی چه اغد پینزو روپو فارمون واخلی نو لست پیری پینزو پانزوس پینزو دا پینزو پانزوس روپای پا پینزو پانزوس روپو که دلا دا سلو دو دریو سلو پینزو سو روپو سیکل ورکی گڑی ورکی تو مشین ور کی بل تو شیور کی دکھو پا پینزو روپے کی دیوی ما واغت کنا پا پینزو روپے نوی دا پا پینزو پانزو روپے دیا غلستان دا نور غلون لی با کپا کی را وستی دی او دا غلست کی پاتی شو دا نور لست نو دا غلو پا پینزو پینزو روپے تلی کنا هر یو با کوشش که لست لست پیدا کن چو مارا گڑی را کی دا دا پینزو دی اوار کی پینزو پانزو نو دا د دو سو روپو شه دل پا پینزو روپای کرا ده خو آقا د دو سو روپو که دا نور روپای دا چا لاری دا زما لاری دا بل لاری دا بل لاری دا بل لاری اوز بزه دیرا کرزول و نور پیدا کن نو دا غیر متناهی سلسلا سو رسولا دا مشینون دا چاینا مشینون یا لین سو روشه ده پیخور کم ده ملتان کم ده نه زربانی که پسو بانی اغا مشین آسیم بازار کی پیدا کی نه هزار یا نه نیم زر آسیم پیدا کی دیگه کمپانی لیلات شی نه هزار روپای ور کی خو پا دی شرط بانده نه هزار دی که کمی دی خدا ور کی پا دی شرط چه تبا لستن سری دور پیدا که فارم بڑا که ده او روپای کنی کرو رسی نو دت دا غمشین نده پی یقین بانی اثر آده او بیا دا لستن بلی بیای زال لبا لست نور پیدا که آغا نور لس بلی گیا زال لبا لس نور پیدا کی دا کارخانی والا دا نه زر روپو شه پا شل دیس تلیخ زربانی پا مخی تجی روپای دا یو جیب نلا نری خلق پا دی دو کاری چی ما خونی دی ورکلی تا خونی دی ورکو خطاو دا دلالان کتل دی کنا روپای خود آغا دا مشین چی تمروی دا آغین زیاد چی غطا ورسی دی او بیا آغای چی ورکین و آغا قیمت فلزال لپورا کرلی لازیاتا از مکی نجواری شروع دو کمه خروانه ده دیکن ویدون مولیان فتوار کرده چی داره وادی از پدی که دروا که دو سده ده بیعه او شرط با بیا او جواری دوار دی ادسی جواری دا چی پیوزی و لیدون کی ندا تر قیامت چروانی دا لس بزار لمرگیری پیدا کئی کنه پیدا کئی نو دو نه نه زر روپی در ستانو تل گیاسی اگر کل برداشت کئی ها کدوم را زلی او کو چی زجو دی کپر نظام خلاسم دا نه زر دی دو شیطان پارواشی خو نور نکو تیک دیگه که نخلاس کن کنه دا غنه کئی اندیت که نخلاسی دینشن دا جواری با پا مخ کروانی دا دا ورو زل جواری دا دا غطو زل جواری دا وارو وارو جواری که غط غط جواری کئی انتا تقسیمو بالازلام او چه تاسو تقسیم کوئی دا تشی پا کورو دا قسم بانده پرعا جائز دا خو پا جائز والی کی شرطی ندی جائز عمل ده یو دوا دوا نا یو سنت دی درجه کی تا پا دی بانده پرعا کئی قسمت معلومه چه کم یا حکم یرا سالو خزی دیدی سفر که زی چه کم بوزی تا تیجا دارا اون پا سفر که دا قسم او دا نمبر پا اعتبار بانی بوتلل مشکلی ذکر زنانه با زنی دیسی چه با دا سفر برداشن شو کولی نمبر داگه دا بوتلو دی اما سفر که کلاو لرزاو نشی برداش کولی زنگ با بوزی دار لغم جوره خو چه کم دا بوتلو مناسبی ناغا اوز دو دی دا بوتلو مناسب سفر کی تا تا یو شنط دی تا خسنه که چی یو بوزم کم بوزم که پخپل جوری بوزم اختیار شته خدا بل بخپکی گی کنا آغاز ما کول که دا دیوم زده دا کول پکار دیم خسنه رو که چه دا چا خسنه رو که تا غب بوزی دا بل بگیری پادیشیم دا جنید دی حسی دی لستن شرکا دی مساوی تقسیم که پا هر لحاظ هر لحاظ داشتیم چه کل تقسیم پا دیروالی لگوالی مرافی لره پتای دی اغا کمی خلق نزده دی اغا دیر دا کمی خلقا او چه لره دی اغا دیرهی او اغا لره چه دیرم دی اغا تا تو گذره نیگ دی ادا نزده که لگم دی اغا تا گذره نیگ دی نزد تا خود لگ دیر را لکنا خود منفعات پا اعتبار من لگ دیر نی منفعات کی برابر کری کل دیسی چه دی لره پتای سود منی بانده دا پی دیقان دی کندری پی ناسته اگه نیزدی که پا پلا که خدا کنه دیقانو لنمومی نو دا نیزدی بیا زیان منی اگه لیو سود منی نو دا نیزدی دیر که اگه پر ازا بانی چه دست شد برابر دی کنه دا لگ دی خلری دی دا دیر دی خونیزدی دی پا دی واجبان دی برابر دی که حسه خسن او سکا کنه دو قوم بکیتا نو که خسن او کیون خون روا دی ذکر دا تقسیم استبدال لے تو پل حصہ پا دی که اغلا ورکای دا اغا حصہ پا اغبر دی که دا اغا ناخلی نو تصاوی پا کتا پا کار دا نجی تصاوی نیشتی نو دو کار انتا تقسیمو برادرام دی طریقہ بانے کول دا دی بیدی نکی دا الفسقن کامل و تلید دینا دا دی حکمون خلاف کول دا محرمات خورل جائز گنل تقسیم پا خسون معلومون فرس کن دعوه نومید فکافر ستاسو دا قانون دا جننا تروسه ویرا خبری اتری با فکی کو ادو بزان سر متفق کو وست یا ایسا الذین کفرو من دین کم کافر نومید فکر ستاسو دا دیننا ویرا دو سر مرگرتیا نکی که محرمات کو اونی اریگی اتنا دسمانی بکر اریگی زمانا دعوه می پرکتا سر قانون دا جن ستاسو اپورا مکر با تاسبانی میرا بانی می اقوخم تاسولا پا دی قانون دا جن دین دا جن قانون نسو چی مجبورا شو چی زمان سرا امید شتیر شیعگانو چی مجبورا با یوشی الیوم یا ایسا الذین کفرو من دین کام چی زمان یا تی کنزل کرلی او کئی نیکون تی زمان کنزل کرلی او کئی دا بیانو شی دا غب امید ختم شی کنه چی دی خلق سرا زمونگا جوڑا نرا جی مرگتیا نرا دی فلا تخشاهم میرے گیتی نامو چو نقصان برا تو رسائی رپورٹ باو کی جلتا بمیو غرد بندی میں مکی لا تخشاهم اعتماد پا اللہ کا سا اللہ مقرر کلی اغبرا دی صرف زمانا ویرے گائی ننمی تاصل پورا کستاس قانون دو جن اپا دید اللہ رضا فمن اضطر رفی مخمصت نصور چی مجبور اضطر افتحال لید زر رننا مجبور سو توک ضرر طور سے تکلیف فی مخمصت پوجد لوگوانی فی تعلیل ان امرأت دخلت النار فی حرر د پیشو پو جمعنی دو زخلت لیوان او پتنسی حال چینی اولو دن کے دے کہ اولو دو گناہ تا دے رو نکری یا زیادتے ہونی کہ فإن اللہ اولو خری فإن اللہ غفور رحیم یقین اللہ دے فکن کے دے زیادت اور دیر میرا بارا دے محرمات کی او شید دم استرار دا ساختو پوخ کی وی خور شراب و بوٹیوں کو دیوینی بوٹیوں کو بن پیدا کی گی مری بے زید خار ندے آبادی نشتی او غیر متجانف اللیسمن دیر بوٹو نکی پیئیو گزارو نکی نو دوو نکی پولو کی بوٹو گزارو کی گی نو غد بوٹی نو نکی پیئیو پوٹی سا تیری گی سا پاتی کی گی نو چی دویم پوٹی انو خوری غیر باغن والا آجن سور بقرہ کلسی اگر دوائی دیتا ذکر کر غیر متجانفن چی نیوی دن کے رے کولو دو گناتا او بیا استعمال کی غفور رحیم یقین اللہ علیہ دیر بخون کے دیر میرا بان غیر متجانف اللہ اسمن دو گناکار تنیمہ لکی دن کے مردار خوری مومی او مردار پیدی ویخین جیر وخشتے دا خورم دا تنکی دا سربادا مجرم دے گنانگار دے او مردار آخوا دے تر قبان دی وین مومی آغا داغی مقابلہ کی وارب و لیمیچازی دا انسان ناغی میچازو بانی ماتن نمماتا دیوینی بانی خورلم دکا متجان دادو گناہ کار کائتا چکم ادنا دے پا لگا کی پا نجاست کی اپا حرمت کی ناغی استعمال که کنا خیلیشتے مردارشتے وینشتے از شکرانی انواعون پرتا دا د شکرانی الوا خوری متجانف اللیسم گناہ تا اوڑیدن کیای دا مخورا دا دی دری وارن زیادت پولی تا دا مرداری نتو خورا دا خینجیر نتو خورا دا وینی تا کوکا یا یونی و قطرہ خورا شکرانی الوا لخلو ورنوڑی دا شکرانی بسکوٹو لخلو ورنوڑی تکو لخلو ورنوڑی دا غیر حرمت زیادت کدی دا اوکرا چی دا مخ کی توک موجودی تشه وو متجانف الاسم تو گناہ تا ہوئی دن کی او بیا دی حالتون کی دی استرار کی اکری یقینن اللہ دے بکن کے دیر میں ربانا تو پوچھنا کہ استانا چیز روازی دولا وارتا روازی دولا پاک آدی نوابو دی نواب زیو خکاریو نظر رسول علیہ السلام دی خکار بارا کی تپوسن کن اگر تپوسن دی مقابل ذکر کن لیکن تیسے روازی دی خکار دی قسمونا اللہ ویت طیبات پاک چی سدی کورنی دی نوم روا دی او کد اخکار دی روا دی در اخکار کرے شد آتو چی تاسو تا چل خود رئی من الجوارہ دخکاریان سیدنونا جواری اخکاری لیوگان اخکاری مرغی اخکاری چیزونا یا جواری زخم کون کی منظری معلم کرے دی غبان اخکارو کو اپنے خودو وقتی ہوتا بسم اللہ اللہ اکبر وی او دخلاص کو اشارہ کو چزن رسو آنسا جی اگو نسو رائے وار خلک احساس تلیو روا دی جوندون پا کیون والا لائے بے اللہ رولی بے ضروری دی او کو جوندون وہ والا جنکو امر سنو مردار دی مرغی دخکاری کری دا شکونہ گیدر دخکاری کری دی سپے دخکاری کری دی پیشو دخکاری کری دی مرغی باز باشگی آغا دی بخکاری نکری دی دو دخکار دل روا دی دی تا شرطون سرا شرطون تی اشاره که مکلبین رجی حال که ایتاسو پری خودن کی لیگون که تی پا خپل جول بانی مرغی لانا دا باز مرغی ونی و تال روڑا جونده و علال که خورای ملاوان ورای نروا دی اگو تانی نیره گره اپا خپل جو خپل طبیعت بانی تل دی دیم شرط لگه تو علمون اون مما علمکم اللہ چه چلو خواهد ہوتا دا آغستانا چه اللہ تاستا خود لیدی اطریقه خود لیدا مرغی او یا سپیخ کاری کئی نو غوخ واخلی او دا غوخ آغل تا کی کیدی سرگنده کیدی دیو پسی نو سپیخ آخو مرغی بی چلکی کنا دیو تشارو کی وزاو پسی چه روان شو پسی خلو ترسیر خبردار خلوار نوری مرغی ادری گی اسپے ادری گی ڈر تو رضا بے شرما روان شکینا دس سو پیرے دا چلو کی کدی وہ خری وہی وہی یا بے خری نہ ماتا سے رمضان نے مقام تو بتا مکائی وہی اللہ پہ کی استعداد اپنی پوئی گی بجے زور نہ رٹن ہماری پوئی گی جا چو تکیرے اگیو پہ سے تو کارے اور یا مر گئے پری دے نہ گئی نہ پوری نیچے آواز تو کہ نیچے سے کھلوار نہ اڑے ارے تنگ کیوں لی گی بیا تو گوری خدا تو پاری جاتا ہوتا نہیں دیکھ پا رہا تھا رکشیا رابش نہ بولی کسی عدل کی جاؤ تو وفا خفا کی پنا کی ہوتا پنا کیا طرف تھا وہ سارا وہی بات تھا اللہ سی پوز گرے گرے دے مالی کی زیر پہ پانی ہوئی چلو باسی کھلوار نہ اڑے گرے ابیا کی جی تو گوری داد تعلیم چی پا خپل طبیعت بانی نہ چلی گی تو مالک پا خون چلی گی تشید چی رواخلی نو خوری نو دا مالک دا امر انتظار کری کاغوی راوڑا نو دے راوڑی کاغوی خورو نو دے خوری مرغی والو زولا یاو تاوازو که ذر رازا او پس شوا یاو زل دو زل دری زل پوشا چی دا معلم دیوس دا دین رو سوخ کار پی کئی دا پری خوب پوخ که بسم الله الله اکبر نیغزو آغا دا که غجارا که مرغو گوا الارشی دین وی باز لارشی با سگیلار شروع که معلومه که روای پر پانجو که روی وی خور ندای دل ندینی ولی بیا مردار دی که مدی روی خورلی ندی او دل روی سات قتل دی نوالال دی معلمی تعلمونون نمیم ما علمکم اللہ اخرى اتنا دعوتنا چی ساری کی تینجی کی تاثر ہوئی نسی ذالت نخر تاثر نہیں ملے کنا بل شرط وذکر اسم اللہ علی مند اللہ پیادا ہوئی چی پرے خواہ ویرے گئے دا اللہ نا اللہ دے صریح علیہ صاحب در رسول اللہ علیہ السلام نے تپو سکو سپے میں پرے خو او پخکار کے سر بل سپے شریک شو وہی نصر آئے وار مر خرمے کنے نا سب پتا دا چاہ ستاخ بھی اسمینی والے کہ آغا پردینی والے دیا بھائی نخوری خوش شاید ضرور ادا کرنا نندہ وقت بیان کرسو روا کرسو تاثر را پاک چیزونا چا اللہ دین کی روا دی روا کرسو را زبی حدا و چور کرسو را کتاب حل اللہ کم تو عام اللہ دین اتل کتاب حل اللہ کم زبی حد دی کتاب والا و روا دا تاثر را استاسو زبیحا اغور و قول دی روا کتابی مشرک دی پنست قرآن یهودی مشرک دی کافر دی عزیر و ابن اللہ او عیسیٰ علیہ السلام تا کنزل کی ام کافر دی ام مشرک دی عیسائی پیرنگی مشرکم دی کافرم دی مشرک دی عیسیٰ ابن اللہ دی صالح و صلح سا او داشتانتا هو اللہ او دو عزیر علیہ السلام دو سلیمان علیہ السلام از محمد رسول اللہ دو پیغمبرین انکار کرے نور پا کی تم مکافرون دے مشرکم دے دا دے سر قرآن وی دا غو زبیحة تاصل روا دا نور خوراک خبر ندا نور خوراک خود این دوم روا دے چیز تا پتی چی پلیتی پا کی ندا کولی گندن دے پلیت ندی نور خوراکانا سمان ندا پا کیتا خو خبره دی زبیحی دی چه روا دا و که ناروا ندا ناروا دا دین دو مجموسی اتش پرست آغا خانی اسماعیلی پنجابی مشرک بریلی پنجابی بریلی او دا شانتا شیا دا اثنا عشری شیا دا دو زبیحا دا مرتد زبیحا دا دا کافر و دا مشرک زبیحا دا روا ندا دا دو دین دوان و فرق نیچه به زبیحا کیو دا سن خود سر نکاح کول او خپلی لور کول ناروا دی این دولا ناروا دی نو دولون ناروا دی پا خلاف دا کتابی کتابی یهودی دی او که عیسائی دی او پا قول دا زن علماء بانی که صوابی ای دی نو دا دو زبیحا چه دو علالی دی مشرکان روا دا خوراک استعمال مسلمان روا دی دا دو خود سر نکاح کول روا دی خپل لور کول ناروا دی او دو لور کد دون غسل دا روا دی دا تکی مورد پنجابی بریلی مرتد مشرک که اصلا روان دی نو اصلا کافر دی کد پہرے دو درے ہونا اوڑے دل لے غریبی توب تن مرتد دے واجب القتل لے کیا تیرے دے شرک واجب القتل لے ذبیحی مردارا خور موسر نکاح کا اور حرام دی ورکولو لحرام دی ناروا دی پنجاب کے دام سل سو روکڑ شیطانانو نمسلط اشاعتیانو دا حق پرست علماء پر بلکی دے اختلاف دا پیدا کول دو پارا اپا دی بانی کتابون ہوئی لکل رسالی ہوئی لکلی وی دا بریلیان اہل الكتاب دی او دی کتابیان زبیحا دی کتابیان خضا ناروا ندا روا دی کتابیان دی بلخوا علمان دی چاگوی دا کتابیان دینا اہل الكتاب دا قرآن یا اصطلاح دا او دا دا قرآن پہ اصطلاح کے صرف یہودی اور صرف مشرک تے لے کی جا عیسائی تے لے کی احکام دا غو بیان شیدی دا اہل الكتاب ندی کپا دی معنی کتابی واقعی چی دوم دا قرآن آواز دا آواز او دا آواز دا غی کی بیا مسلمانانو تا پزیر دا نم اہل کتاب ویل پکار دی اچھا اہل کتاب تا وی دا قرآن دا قانون دلان دی نو بیا بورا دا اہل کتاب نور قوانی نم منی سمانا نور بے منی مشرک بوتا وی کافر بوتا وی او نور مسائل مشرک او کافر تا مشرکان می دی وی دے یا رسول اللہ دا مطلب دے دے دا مطلب دے تاغی کیوں اختلاف شروع کر دے ناروا دی دا مولانا محمد حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالی جو اندے دے اللہ عمر کے برکتوں کی کتاب دے مختلف فتاوی کی جمع کری الاقوال الصادقہ فی حکم الزنادقہ غٹ رسالہ زمر رسالہ دا الاقوال الصادقہ فی حکم الزنادقہ دا دے مسئلے دیر خط تفسیر کرے دے او احکام اللہ بیان کری دے دا دیو بندیان و فتوی زنی تحریری و قلبی فتوی مغنی قلقی دے حوالے رو رکھے دا دا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی پنج پیر قلبی و تحریری فتوی پہ کتا دو نقل کر دی دا نور و علماء هم دا فتوی پہ القا قوال الصادقہ فی حکم الزنادقہ یو فتوی تحریر پہ کتا زمان دے جو دونیمی صفحے کیونیمی صفحہ فدی مسئلہ بانی چلا کتابیان نری دا مرتد دی یا کفار یا سلیه دی مرتد و کافر اسی زبیح جائز ندا او ندا اغد خور دو سر نکاح کول جائز دی دا یا لو یا مسئلہ سورو دا گل بر سورو شیو دی ندان روا دی او دا کتابون والا دا روا کلی دو خبر دی دا دو خبر دا آو دا دا آو یا آو دا آوائی دا کتاب دا چزما کتاب دا زی منم دا منل دا آوائی دا انکار چی نکی چی تورات انجیل زبور نمانم وی دا زمین کتابون دی دویم دا آوائی دا دا اتباع دا پیغمبر دا منل دا پیغمبر وی عیسی منم علیه صلی اللہ سلام پیغمبر دی تو چا دا پیغمبری دا اتس کرده دا شانتا دا موسی علیه سلام منم او موسی منم پیغمبر دی نو دو خبر دا آوائی دا دا منل دا پیغمبر او دا منل دا کتاب دا دی پو اجبانی دو قسم تعلقات دا غوثر خصوصا شریعت جایز کردی زبیحی جایز دا او خور مور غصر جایز دی اگر کد آغا جنی عقیده هم دا عیسی ابن الله دا او دا عیسی ابن الله دا یا دا عزیر ابن الله دا دا نکاح سر جایز کرده دا دی دو سپتون پو اجبانی دا دو خصوصتون پو اجبانی بلکه علی نیدی او دا اسماعیلیان سر آغا خانیان سر نا جایز دی دا شان تا دا شیعگان و سر اسمه آشدیه دا اسمه آشدیه زکرم که شیعگانو که دیر قسمونه دی شیعگانو که زیدیه یا فرقه دا یمن کشته است عام و زیونو که دا سیدی نیشته یمن کشته شیعه شوکانی دا آقا دلی ده شوکانی چه سنگ دا خلی سپک ده او بیمزه بزن تاویل تقلید رد که نکاری که نو دا شان تا عقیدتن و مغا زیدی ده شیعه زیدی شیعه ده یعنی کافر شیعہ نوی تفضیلیو توی عالی صرف در طور صحابہ انو غور دے در نور و بد نوی در خلافت بلا فصل عقیدہ نساتی خو صرف تفضیلیو توی لکی او دا زید طرف تنسبت تے زید رضی اللہ تعالی نصید حضرت حسین اغوی ابو بکر و عمر زما اصلاف دی ابو بکر و عمر زما نیکون دی زبا کو تسنگ گمراہ ہوئے ہیں نو دا دو مرگوی دیدن جدا شو آغا جدا که دو پوجا غو ترافیزه و رفض دونا و دو خون دا پریخو منگے ترا کی جان ملے کی پری خون کی دا زید رضی اللہ تعالیٰ ہو نہ وہ تجیب یہ ہوئی عقیدت آگو سیدا علیہ سنت اور جماعت سر دیر نیز دی دی خدا کا تقدیر عقیدہ کے فرق دے دغ نہیں دی دا سیدی ایمانیہ کیا وہ اس نے اشارہ امامان بنی دولس امامان بنی یا وہ لس اعظم کل دی دولسم پس دے یا دولس یولس نیمی صدی تیرے شو سوون کالنو شو اگر پا سر را من را آکی عارق غار کنا نو تیرے اگر برا اوزی اچی راوزی نو آغاز اقا پورا قرآن دے تلیخ سی پارے او زنو حکومت بجوری گی از آجین روز صبح اصحابان طول رو باسی جندی کئی بای عائشہ با رو باسی جندی کئی بای او ور با تلگی صدا بلور که پور بیسی جی دی امام کار وی داده که بما کانا ما یکون علیم امام وی نو دا کافر دی که وشو نو مرتد دی کاسلن دی نو کافر دی نکاح اور جگسان تنور تو قوت روالے تعلقات سر تاتل جائز ندی مدن نمبر ہوئی شیعگان کافر ندی دن نمبر ہوئی شیعگان کافر ندی کل اب کافر کی گیال کا جس کا نیا تک کنزل کئی کتاب اشتے ہو تو تندرا کہتے کتاب رواق لچ پا لاہور کی چاپ شے دے لاہور کے امولائے اسم جن دے دے امدرسے اسم شتے اور کتاب کی لکھی د خلی سره نږدې کېدو په وخت کې د انساک د پاره چې زیاته خوند کړي ابو بکر عمر عثمان په ذکر ولیکه اجماع کوله د کتاب په لاهور کې چاپ دی نو تا الله تباه کړه دا کتاب وګوره کنه دا نه ګوري او دغه کافر هغه له دې تونی وتا چې تولی داری کې او عائشه صدیقه ته صدیقه کائنات د ټول عالم یاره اور انڈائی العیاذ باللہ دا کتاب دی پاکستان کشتے ادھے شیعگانی لکل لے ایو شیعہ رب نہ دیکھا ایو شیعہ ساجد نے قیم رب نہ دیکھا او تو باقی سے طلاح مسلمان چیزا مسلمان دے دا کافی کی جی با کلا دا والکا برکی کی چی خطلور خفی تلور شی اخکری اوشی کری اوشی خفی تلور شی والا کئی اوشی لے وستو چو وست پتا ہو لگی ازا ہو کافر دے تروس پرنون دا پتا نوا منکو تو دو اس نے ہوئی کافر دی سویا کافر کافر شیعہ کافر کافر دی اسو طلاق سے مسلمان اندوئی حضرت تلی صاحبائی نو دوسر نکانے کی والموصنات من المومنات روائد اللہ پاک لامنی دا چیفونو خورا لے گئی ما اللہ مخوشا لکا خورا لے گئی نو بے انتظار کر سبق روس و کواق نظر جواب رکھوں اللہ اللہ پاک لمنی نرواز تاثر و طعام اللذین اوتو الكتاب حلو لکم زبیحات کتاب والا و رواز تاثر ندم شرکانو ندم بریدیانو بلا خبر دین بنی خبر دا زبیحی چی تفی کی دی پر خارون کی دا طول یاد شیعگان دی یاد مشرکین بریدیان دی معلومات کردی منگا کراچے کے لاور کے دا دیتی کیا غوث دی اپا دینیتی اغسی چنا مسلمانان دا مرداری خوری دا مرداری که خورو طولی دا بودی زد چه کراچه تلاشن نوزه دا بازار دا وقت نخورم ساک خورم دال ساک خورم کچر تا اوتل کی رسی او خورم و دا چاکره چه خورم نو تاویم چرم جه دل تا کور الال کرده که الال کرده دا راولده الال کرده راولی دا خورم ورم که راولی دا لکور الال کرده گرد پیسو خو خدا لکا تا لال کرده که در بازار نیده کرا ورده نو اگو تا پتا دا وی بازار کمی دا غفلان چی قصاب نرا ورده چی سونی دی او اغای علالی بسم اللہ توی زمان پمکی زنب که افغانیان دی ایداغون نرا ورده اللہ خور اصو لخلو نور دید مشرکانو قرآن دی من را حرام دا تو لطنگ خلو ورده تا عام اللذین او تل کتاب یو دوستوی پلانکی دی که پیانی پخی گردی دی خوبی دی پیانی زوی اورا دی بال تکی زمائی زمو روان شو علا کم ایدا پیانی چی پسی گیا دا کم دینا روی ویدا مارکیت نی روی نارام دی کدو اللہ خلو آنو واپا کی بزا کی زو مردار خورما اگا لال ندین پیانی دا کمی قائن علال شو طعام اللذین اوتو الكتابا حل اللہ کم و طعامکم حل اللہ هم تاسول زبیہ ورکوان امینا پا کیتا نیشتا ہے دو طرفی جادت تیغیر خوری والموزنات دا حل حرمت مسئلہ نو مسئلہ سر دی نکاح ہم روا غستا کی نکاح روا دے او کنا حرام دے روا دی تاثرہ اغسطل دا پاک لمنو دا کتاب والاونا اگو خز یخلی زیناکار رندی چا ندا وایخل خیر دی اگر کاتی دی دا کفر دا چی مخبر ورکش رو کل چور کوئی تاسو اگولا مارونی التم امہ واقعی پس زیاد چی شای تاسو زان پاک ساتونی کی سمانا متعا نی موقت نکا نی تش پا کرائے گنتے دو اغسطول نی چی پا کرائے باندی مو اغسطلا غیر متعافین نی مسجد و کن کی نکا دا ہمیشہ دا پا رہی موقت نی ولا متخذی اخدان چنی یونیون کی دا پکر یارانو مانا سو گواہان پی خلق چنی خبری چی نکای کرے رہے اصل دا کور تراغ سوک دا دا زمان دوست دا منگا دو کر رازو دو زمانگا کر رازی رکیلی توی ساتری دا نخیر دے نا نا دا ناروا دی پاکستان کی دا قانون دی خضا دشتے بلا نشو کولا تو کیا غی اجازہ نہیں کری دا غین با اجازہ واقلی علو بلا خضا چند وقت اجازہ کئی ویدا سی بی جن برا کئی دوم را با دمیاشت روپای را کئی دا سی با گاڑی را کئی دا سی پلانکیسی پلانکیسی دا کول سر پتانے کی اولی کی عددی تینے قرار واقلی پس تا غیر تا اجازہ کی ازاز بلا خضا ہوکا اگر بلو کی کنی شکولے او دا دی پا مقابلہ کی خضا یوازا لس یارانی ساتا لس شل یارانی ساتا راضی دی تا کردی گی خضا را پوٹو کی چه زمان میارا بلا خضا کرلا تانی تا غواری تا بلا خضا کرلا دینی بیارزی ما خون را کرد دا تا کردی جنکی زیر ایدازی دا زمان یارانی دوستانی بیدی دوستانی زیر ایدازی سوهیلیانی دی او زما کلاس پی موگانی دی که سخن گیرانی دی دا آغا چیزونو دی ما کار گیرانی دی خودی کنی لسن ندر خدا اینه نکر یارانی سا جیسا پی اعتراض دی که نکای کرده نمون بجل پانسی کو نکای کرده کنا نو روا کاری کرده نمون بچی نخفی و چی کو خوچی نکای نکرده یارانی سا چی نستا پی کتا کار جیسا چی دی کن دا دا پاکستان قانون دی بلا خدا ما نکرده ملاون نکل دی وی سالور خزی بیوی بلا کائی از زنی اول بپرسید دا پخکانه خزی نتا پوسو کا سالور خودی کنا اوز پینزه ما کائی پاگو ما کائی نزا فنارواجی نسنگ با کائی وی از زنی اول بپرسد اگر اجازت بدی حد پس بکند لا الى نهایتن که مخکانه خزی اجازه اکران بیا خزی دی کئی بیشمار دی که بیا پکر رسو برید نیشتی بکوند رای را نیاز اگر خدا که شرط اول لگول لگوری و دا اول نبا تپوس کرد دا اولی جی تپوسی که بلا خدا حکم آنگو یه سلیا شلو که شل خواهشی زوان زوان سره تا او ستا پشان سره او پا تلو رو تال شل پکردی دا اولی اگا خوی پا ما ایسی دری دا پاس نوری کردی نیچه پا دیو رو دا پاس نوری کی کنا اگر یازه ور کهی خو که دا تلو رو می تپوسی که جی بلا خدا حکم ابو یه خدا آیا پا زما پشان خاطره و بلا بوی اگو رئی ایسر اعتدان تینگی نو ستا گیره که سپین لگی دل دی نوچی بیا دن از پاچی کی جن آقا با تخی گزارا که واسه دیا مونگ دل پوره ہوئی آقا اجازه نو ورکی و آقا اول و کافیر با اجازه ورکی پس بکن از لا الی نهایتین بیشمار دی بیا کئی اللہ کدا خبر یقینی لکلی زکر کتاب خو یقینی دا غره او دا پا آقا اول کتاب کیوشتی نو که یقینی دا غره نو خبر دا کفر کرنا اگر کدا آغا مطلب تو بل تی پکی بل بسی بل مطلب دا چه سالور خود اشتی پینزم کئی دی مسلمان دی دی خواستی مسلمان دی نو بیا دا اولی نا پا حرام و لالالا اولو که تا پوست کئی دی مسلمان پاتی شو بیا هم ندی نو بیا چه کافر دی نولا الى نهایتین دی کئی کنا دی تا صبری دی شای عبدالعزیز دا سایر آگر این دو وی مرمی دا دیر اخوالی دا بی انتحا او زما زلمی کی چالا چی مورکر نیو زال لے واخلا کنا چی بلے جو کو زلمی کی زال لے واخلا این دو خطف یو گورو تا علیمی زتال رالم از مسلمانان و علیمی زمان پا تا اجبار و تال رالم چی ما تا زحالو خای نو تو زال لے واخلا پا خدا یقین که کما تا تبدیو ما تا دا پارا دا خیر خبر کرلا واخلا یوالی ویکتی مور واخلی مور واخلی خور واخلی سب پر اخ نرازی چه کم دوزخ تاره دی اغا دوزخ دی نو پا دی که خود صداقه نرازی دوزخ نتا بارکی دی نشی نو وای خلا کنا نو آغا پا سوچ کشو چرا دست قصه ده دا زمین دین یہ دش کے اندر کہ پھلے کہ زمین واخل زم دو تو رخ پر اخمرا لے کے خور ہو جاؤ یا مت اسلام کا اسلام میں تو ہو مسلمان کو کلمہ ہوا ایمان راوڑ دعا اکڑا دور آگا عشق اندر نہ ہوا نور جائے مسلمان لاور کر لو نتے خواہ کے کافر جائے گا ملا ہوئی نیچے کافر جائے بکونا لا الہ نہایت یشمار کئی کسی کو بہت ہی کہنا گول تو کاروبار میں کسی بہت ہی خبر ہے کار گزاری بہت بیا نہیں وجہ بانے لا الہ نہایت نہ منی دی ذکر تو عام مسلمین غیر مسافرین ولا متخذ اقدان انني من كل طغيان ومن يكفر بالايمان طول مسلو سر طول مسلو بان فري حلال اغري چ اللہ روا کری دی زان نے منا روا کا مبندا بنا اغري چ اللہ بن کری نو تے زان تم روا کا نہ اللہ دم عظما تو ادب او کہ وان تم ہم دم عظما تو خیر غیر ادب ان کی عزت ما اوہل لغیر اللہ بھی دبل پتا عظیم ادبل پنمانی آواز پہ شہر خلول اور نوڑائی اغاؤ نخوائی سلور مسئلے بہن کے سلور سر متعلق ذکر کی ومن یکفر بی ایمان اصول کی کفر کی پہ ایمان سنانا ایمان ہی وہ کفر شروع کے نباد علی ایمان یقیناً برباد سو عمل لڑا پاکرت کی بھی توانی آنونا یو سبق ختم شو جن کی مسئلہ دمان زو او دسو کا مسئلہ دے دین چی بیانے نو دسو کا او دسو کی نو کڑیر دین دو رکاتا نفلو کا اللہ تزاریو کا اللہ زہو کمزور ہے نا اطوان زما خواس نرسی اللہ چی خلقو تزورتا خبرو رسوم ناپو اومیم بے علم اومیم یا اللہ زما قول کے زما پا بیان کے اثر تا پیدا کا اللہ چی دا خلقو پا زونو رکی پا مسئلہ پوشی اپاو دا سکی بے کہ پا اداس کی منزو کی نزول طاقتوری اودس نیو بھی اودس اید شیطان اثر جاتی گی لیذنب عنکم رجز شیطان سورہ انفال کے علت دا ذکر کرے دے بارانی او رو اداری پڑی رو حکمتنی کی اداؤں ولیذنب عنکم رجز شیطان اد شیطان وسوسے خطرہ روب چدرو کیوں چغستہ سنرے لکی پاک شو دن روب اد شیطان اثر پی نکی گی نبی علیہ الصلات والسلام ہوئی دعا بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث پناہ غارم د پلیت شیطانانو پیریانو زنانو او نارینو د پلیتے او د پلیتانو نا دا ولی زید پلیتے پلیتے دے زید گنگے دے د شیطانانو زیاد استوگ استوگ نا پا دغ سیزه وی که دغ داغو کورو نی زکا دغل تا که بنده بربندی گی او بغل تا که ادسماتی که شیطان پی اثر زیاد کی گی نچه کلا بنده بانی بی ادسی را زی شیطان اثر زیاد کی گی نزده و جنوی لیو زبان کم رز شیطان چه ادست کرده ده شیطان اثر بکمی گی نوز دی کرده شیطان سر بدبانی کہ مسئلہ بیان کی حکومت واجری ادا سکے سرے نبیا دل غسل در امی کی خدا ستا اور دس دل کاپی جسریا پاک اللہ ہوئی اللہ ایمان پریدی درگاہ کی چنا مسئلہ کا جنگی پریدی پلہ تو کی وہ کوڑنی ہو باسی پلہ تو سکون کی منزی لے پن پیرے دے ہوئی وہ آدھی دے وہ وائی ندی پریدی چین دن پا ادا سکے دا منزو کا دو رکاتا ہوگا خبر اب وزی تر قوانی برابر دا چند تو کی سر مخامخ شی مناظرہ کئی باس کئی سر الکو بسم اللہ دا دا دین خبر دا دا دین خبر کو نو پکار دا دا چه منزو کو دو رکاتا دعاو کو چه حق اللہ زما ستا پا ذریبان دنیا تا ترگن کی رازو چه دو رکاتا ہوگو تا با عدس کئی دو رکاتا کیا با اوٹے چه دو رما کو عدس نیشی تارا وغار کبی عدس را غریب دین خبر کئی وشمخ کیا دس ہوگا کوٹوں کو بھائی شرما ہی تھا نا آپ دیکھیے روم بھائی کی قدم کے اوپر علوم بے ادس کو ماں ان کے قدم کے اوپر علوم روب و پیراشی اللہ و پیا سر اوپر دے کا دادا سفر آئے جو قدل اجو حکم وائدی حکم دا سنتا ان سرو رو سے کم ارجل حکم پی وین دے ارجل کم کراتے دا جر جوار دوا جنا گاونڈی وانی اثر نو پدو ما اثر تو حکم یا غیو دی نینزل ہو کدا اصلی شی نو دا ما مول لے پا حالت دا تخفف باندے ارجو لکم مسوکو پا سرونو مسوکو پا خفو بانے چھ خفو بانے موزی دی یا غلیزی جورابی دی چھ پاگے کے لاندی باندی مل لے کی گی مناعلی دی یا مجلد دی مسخنی دی پاگے بانے کائے ارجو لکم نا حالت نمراد دی دو قرآت سنا تو دو احکام بنا دی نصب با حکم دا غسل چی عمومی طریقہ دا او جر با حکم دا تخفف یا پا صورت دا غزر او دا جرح او دا زخم کی نبیات مساو کا او دا کوئتا سو پا جنابات کی نزان خپا کائی خپا کول چنگ دی طول وزید پاکا چی سشے پا کیتا پاک پاکی نشی یعنی کم دے چی انزل پاسانے کی وگونا پوزا دا خپاک کا پا دست کی دا وگون پاکول یعنی گوچے سا دا نکول انزل نیشتے دے حراج دے او دست پینزو احتا کم نکم کی گی پوزا پار وقت کی انزل و بوتا چول سنکول گران کار دے نو دست کی معاف دی مستحب طریقہ دا فرض سنت ندی او پا غسل کی فرض کری دی فتحارو زان خپاک کئی او کوئنا جوڑا آیا روان پا زفر یا یو ساو سنتے کن دینا سماتی سور بکر کم دالوستے ہو یا تا سلا سر گولی زنانا بانی لمس دا زنانا سرا چی کم قرآن جی کر کے یہ وستی راہی ذکر دے چی اگا لمس دے بشہواتن و لذتن نو چی دائی کری دی عموماً دا دے سرا سشے خارجی گی اگا منی یا که کمزوری یا مزی داوزی او دست مات شو کنا نزی و جنب او دست که فلم تجدو مان او دست نشن تنموا یا وسی لمسته لاس ورلل جی بانی او دست نرازی او نو که فرض ده فتا امممو سویدان طویبان نمیتو که که بنو مجد خوار پاکی مسکه پتنا بخون اخبرو را سنا ارادن از اللہ چه تنشا جوڑا کتاب ساسانه ده لیکن ارادہ ہے کہ پاکی پورا کی نعمت پتا سبانی خواہی چی قدر ہے وکائی اور دسو شو موز با پسیو کی سجن کو اذکار اس پر مسئلہ بیان کہ وذکر اللہ وذکرو نعمت اللہ علیکم آیات کے نعمت دا اللہ بدوانی سن نعمت تے وہ پر روڑے را کردہ جامعے را کردہ دا سن نعمت تے سریا دا خوب کافرم دے نعمت دا اللہ آیات کا اس تا سلس اتممت علیکم نعمتی اور رضیت رکم الاسلام دینا دا نعمت دا اللہ دبانی یاد کئی دائی دبانی کرے دے دہل حرمت مسئلہ تبین کلا دا نعمت یاد کئی سنگے یاد کئی دا دی قدر دانیو کا بلتا پر رسول باندے خواہی چی قدر رکھائی ومیس راقہ اللہ دی واسقہ کم بی یاد کئی مہربانی دا مضبوط لوز دا اللہ آج چلو ذکر تاثر نعمہ لیتا کرے سو احل لکم حکم اداری کر کرے او بو بے عقود احلت لکم بہیمت الانام واسقکم بی اللہ کلکن کرے تاثر داغ لاز تاثر پہ گواہان امنی ہوئی دی اللہ پہ گواہ دے اوی منہ وصل اقینان اللہ دے یہود ونی نشائی کلا چی تاثر سمینا وطانا نوسی منہ ویرے گئے دا اللہ نا نمخلق نمیرے گا فخشونی لا تخشون الناس وخشون کن اللہ دے پوپیدات صدور ایماندارو کونو قوامین للہ سورہ علیہ بقر آخر دا وزی سورة نساء آخر دا ذکر کرو کنا فرق دمرو التوی کونو قوامین بالقسط شہداء للہ دلتوی کونو قوامین للہ شہداء بالقسط شای مضبوط راج یعنی تینگو کلک خاص دا اللہ دا پارا گواہی کے ان کے انصاف شہداء بالقسط اور مجبور نے صورت نساء کی تفسیر انفسکم او الوالدین والاقربین مجبور نے کتاب سو معنی دا دعوت اور تبلیغ نہ بتشی دشمنی سے رکھے سارا دشمنی نے سارا سود دی پہنے لے کے دو تو بس دین بیان ہو او کو دین دو تو بیان کا پاگی کی درجات ثواب دی اولی کہ اگر انہوں مانالا تا سر دشمنی پو جا تا زمان خلاصا شولا اور نور مکلق شو کہ وہی مانالا نداغ دا منال سواب تعلوم لکلے کی کہ اندا اتاق پلا فیدہ دا کہ مجبورا نکی تاسو دشمنی خلق سرا پہ انصاف نکولو بائی انصاف سر نکی دشمنی خلق سرا تو ظلم جاتے ہی مجبورا نکی انصاف ہو کائی ظلم جاتے ہی کندا حکم یواز مات دلائے جرمن نکم شاہ القوم دا مجلس والا تم دے دیو بندیان تم دے تاسو دا چا سر دشمنی پہ جاتے کول مجبورا نکی جاتے پہ ادرولی لکنا وہ دا دیو بندیان ندی دیو بندیان پریدا آل سنت والجماعت ندی صرف دانا منذ پسیم مکروی تحریمی دے ہوئی منذ پسیم دے کہ وہ ظالمانو ولی جاتے کوئی زما قیدستان پاک دا زما عقیدہ دا امام ابو حنیفہ و دا امام مالک امام احمد و دا امام شافعی عقیدہ دا اور ستا عقیدہ پا دا امین کی جوڑا کرے دا تا سوزال اللہ جوڑا کرے دا نتا سنی شو دا سنی نہیں اور دا چن تا کدیو بندے شو دیو بندے نہیں تا پسی موز کی گی اما پسی نکی گی زخویم تا پسی نکی گی کہ تا پس آجیب نقلی پسی موز کئی اور پا نورانی پسی موز کئی نستا ایمان چاہتا دے کہ تو پسی موز کئی ان تا پسی موز کی گی خود زور خبر دن تا سخ زور دے دندہ دا نستا اگا چلی گی ما سخ زور دی شد ما اگا نی چلی گی نو لا اجرمن نکم اور تا پسی موز کی گی وی چی مخلوط تعلیم نمانو دا جنقوہ دا لکانو مخلوط تعلیم نمانو